moyen boya yezalite mwana mobali hoyo wo wo kaka Salamie. Salamie ye keba na yo kita kwele kio balolinga motema e keba na kio kome mangambo na baboti banga ebele ya bilo kweza nanda kwa tatananga kake pana yo tongo nyoso na zangate Ya motane na meli sempo na bolingo yo salami na yo kasango lelo na meki Ya motane omela kela mwisinga Salami ye ye o salinga nini ye Salami ye ye mobali yo na poni Na lingi eloko la salami bali yaka Soki na moni ya leki kaka na bimalo pango na benga pe na bele la makasi kombo a salami Soki na taliene longi nzala esilinga Abanga kana ye makambo pona zali na kenza Mwana mobali hoyo salami ye ye Salami ye Nalingiyo mbaradi Kwele kio balolinga motema e Keba no kio kome mangambo na baboti banga Ebele ya bilo kweza nanda kwa tatananga Kake pana yo tongo nyoso na zangate Tia motane na meli sempo na bolingo yo Salami na yo kasango lelo na meki Tia motane omela kela mwisinga Salami ye ye o salinga nini ye Salami ye ye mobali yo na poni Na lingi ye lokola salami bali yaka Soki na moni ya leki kaka na bimalo pango Na benga mpe na bele la makasi kombo a salami Soki na taliene longi nzala esilinga Abanga kana ye makambo pona zali na kenza Mwana mobali hoyo salami yeye Atake atake atake Yes salami Nakiyo balakama attaquer, attaquer, attaquer. Kende dako, salami ye ye. Nika ngai na kende dako.